θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους όσους με παρακολουθούν. Παιδιά, εάν σκέφτεστε να κάνετε οποιοδήποτε είδους επένδυση στην Ελλάδα, δεν θα βρείτε καλύτερη στιγμή από τώρα. Δεν θα βρείτε καλύτερη στιγμή από τώρα. Βγάλτε τα λεφτά, τα σεντούκια, από τα στρώματα και από άλλα τα έχετε και κάντε δουλειά τώρα. Και κάντε δουλειά τώρα. Όποιος το ξεκινήσει τώρα θα βγάλει λεφτά. Παιδιά, όπως λέει και ο αρμόδιος υπουργός για την επένδυση και την ανάπτυξη, καλεί τους επενδυτές, τους αποκαλεί παιδιά. Παιδιά είναι αυτά που θα φέρουν κάτι λεφτά που δεν θα είναι δικά τους, θα πάρουν κάτι τεράστια δάνεια, θα κάνουν την επένδυση, μόλις θησαυρίσουν και τα πολλαπλασιάσουν, θα την κάνουν μετά και θα πασάρουν το νεκρό πτώμα της επένδυσης ως χρεοκοπημένο στο κράτος να το ξαναπληρώσουμε πάλι εμείς, γιατί έχουμε πληρώσει και την αρχική επένδυση μέσω των δανείων των τραπεζών. Γιατί αν θυμόσαστε, αυτές τις τράπεζες που είναι κινητήριος μοχλός της οικονομίας, εμείς τις έχουμε αναχρηματοδοτήσει με άπειρα δάνεια που τα έχει πάρει ο ελληνικός λαός για να είναι πολύ καλά οι τράπεζες. Παιδιά λοιπόν, όπως λέει και ο Άδωνης, βγήκε προχθές και τα έλεγε αυτά. Καλεί τα παιδιά να κάνουν τις γνωστές επενδύσεις, γιατί τώρα θα βάλουν λεφτά. Καλεί όμως τα παιδιά, τους επενδυτές, να βγάλουν από τα σεντούκια και τα στρώματα, τα όποια λεφτά, να κάνουν επενδύσεις. Σε αυτόν τον τόπο, αυτοί που έχουν στα στρώματα και στα σεντούκια λεφτά είναι οι απλοί άνθρωποι, αν έχουν ακόμα. Οπότε καλεί όλους εσάς να γίνετε παιδιά, δηλαδή επενδυτές, για να πάνε καλά τα πράγματα. Βγήκε από το κανάλι, έβγαλε την ντουντούκα με αυτόν τον τρόπο και κάλεσε τους επενδυτές, τα παιδιά, να κάνουν αυτό που πρέπει. Αλλά δεν σταμάτησε μόνο σε αυτό. Το Υπουργείο Αναπτύξεως και Επενδύσεως, υπό τον Άδωνη, έχει βγάλει αυτοκίνητα και στους δρόμους. Τεστ, τεστ, ακουγόμαι. Ακουγόμαι. Επενδύσεις. Κάνε κυρία επενδύσεις. Δεινές και καλές επενδύσεις. Για ελληνικό, για καζίνο, για εργοστάσιο και γραφείο. Σε πλάνε ψέιτον, σε βίτα, αυτή που λένε. Κάνε τώρα επενδύσεις που γυρίζει. Και κάθε μέρα κατεβαίνεις. Για κυρίες, για λαμόγια, για τραπεζίτες και κορόιδα. Βγάλε τα λεφτά από το σεντούκι και δώσ' τα όλα για να γίνεις ντούκι. Επενδύσεις. Κάνε κυρία επενδύσεις. Ρίξε τα λεφτά σου στην οικονομία και δεν θα χάσεις. Σκίσε το στρώμα και ρίξε τα λεφτά στο κόμμα. Ή και στο χώμα είναι καλύτερα. Σε πολλές περιπτώσεις το κόμμα ισοδυναμεί με το χώμα. Αλλά εδώ εννοούμε το χώμα του ελληνικού που πρέπει μια μπουλντόζα να πάει να το σκάψει και περιμένουμε όλη την μπουλντόζα και πώς θα γίνει. Και καλεί ο αρμόδιος υπουργός τα παιδιά να πάνε τώρα να βγάλουν λεφτά, γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα, όπως είπε ο ίδιος. Δεν είπε μόνο αυτό, δεν κάλεσε μόνο τα παιδιά να βγάλουν τα λεφτά από τα σεντούκια και από τα στρώματα. Έκανε και άλλα ο αρμόδιος υπουργός προχθές. Την ψήφο του ελληνικού λαού την έχουμε πάρει εμείς αυτή τη φορά. Εμάς εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός, άρα εμείς επωνόμαστε τι θα ασκήσουμε πολιτική. Την ψήφο του ελληνικού λαού την έχουμε πάρει εμείς αυτή τη φορά. Παραγία μου! Ο ελληνικός λαός εξέλεξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάθαμε καθαρή πλειοψηφία, ναι, με μία εντολή. Άλλαξέ μας τη ζωή! Άλλαξέ μας τη ζωή! Άλλαξέ μας τη ζωή! Έλα, βγάλ' τα εργαλεία σου! Άλλαξέ μας τη ζωή. Αυτή την εντολή δώσαμε σε όλους αυτούς. Κάπως αλλιώς μας τα είχαν πει. Κάτι για κανονικότητες, να φύγουν οι προηγούμενοι, να έρθουν αυτοί που θα είναι συνετοί, μετριόφρονες, μετριοπαθείς. Τελικά είναι άλλαξέ μας τη ζωή. Το λέει πολύ καθαρά. Πολλές ερμηνείες μπορούν να δοθούν. Εμείς διαλέξαμε την πρώτη ερμηνεία, αυτό με το εργαλείο του υδραυλικού. Είναι από μια τσόντα το συγκεκριμένο ηχητικό που μπαίνει ο υδραυλικό στο σπίτι και βλέπει την οικοκυρά και τη φτιάχνει τη βρύση κάτω από το νεροχύτη. Έχουμε μείνει όμως στις επενδύσεις. Καλούμε τα παιδιά να βγάλουν τα λεφτά από τα σεντούκια και τα μπαούλα. Οπότε είναι μια εθνική διαδικασία, γιατί χωρίς επενδύσεις δεν πρόκειται να έρθει καμία ανάπτυξη και καμία κανονικότητα. Άρα καμία αύξηση μισθών, παρά μόνο αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ που θα κάνει το ακριβώς ανάποδο. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε τα αυτοκίνητα, να ακούμε τα αυτοκίνητα του συγκεκριμένου Υπουργείου που έχουν βγει στους δρόμους. Επενδύσεις. Κάνε κυρία επενδύσεις. Δεινές και καλές επενδύσεις. με πόνο παρακολουθώ. Φτηνές και καλές έχω, έλα, επενδύσεις. Έχω και δάνειο έχω, δίνω τσάμπα και δάνειο. Δίνω τσάμπα δάνειο για να μπει η μπουλντόζα. Είναι γλυκιά η Dolce Vita. Και χωρίς λεφτά έχω, με αέρα, επενδύσεις. Βάζεις αέρα και παίρνεις κέρδος. Ελάτε, ελάτε όλοι αεριτζίδες. Μη χάσετε την ευκαιρία. Κάνε κυρία επενδύσεις. Βλέπω Δημητράκη, άφησες και μουστάκι στη φυλακή, ε. Καλησπέρα. Επενδύσεις και φθηνές και καλές έχω. Έλα και εσύ στην κανονικότητα. Μην το σκέφτεσαι, το πανηγύρι άρχισε. Μην είσαι μαλάκας. Βάλε αέρα και πάρε ζεστό χρήμα. Με κάθε επένδυση δώρο ένα τσουβάλι πατάτες. Και με κάθε τσουβάλι πατάτες δώρο μια επένδυση. Επενδύσει. Βγάλτε τα λεφτά από τα σεντούκια, από τα στρώματα και από άλλο τα έχετε και κάντε δουλειά τώρα. Όποιος το ξεκινήσει τώρα θα βγάλει λεφτά. Το λέει μια χαρά, το λέει καθαρά ο αρμόδιος υπουργός, το λέει και το αυτοκίνητο που έχουν βγάλει έξω στους δρόμους. Οπότε και εσείς αν ενδιαφέρεστε να... καταρχήν αν είστε παιδιά και θέλετε να επενδύσετε, 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει υπεύθυνος από το Υπουργείο Επενδύσεων, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, για να καταχωρήσει το αίτημά σας και να σας κατευθύνει πού ακριβώς θα κάνετε τη σωστή επένδυση, ώστε να βάλετε τα λεφτά που έχετε στα σεντούκια και να τα πάρετε τα λεφτά τώρα όμως, γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή, όπως λέει ο Άδωνης. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Χθες έδωσε και συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν το Σαββατοκύριακό του, προχθές και ομιλία. Μίλησε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, δεν έχει καταλάβει απολύτως τίποτα τι έγινε και τα 4,5 χρόνια και κυρίως γιατί έχασε τις εκλογές και κλείσαν τα 4,5 χρόνια έτσι όπως κλείσανε. Το καλό όμως είναι, όπως ο ίδιος είπε, ότι όλοι αυτοί που τόσο αγαπήσαμε και τόσο πολύ μας λείπουν είναι εδώ. Είμαστε καλάνια, διάλεκτα παιδιά μέσα στη πιάτσα. Είμαστε εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου. Και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και θα μεγαλώσει. Θα γίνει η μεγάλη. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Η δημοκρατική, η προοδευτική παράταξη της αριστεράς. Κάθε σπίτι ένας τρελός και στο δικό μας όλοι. Είμαστε εδώ για την κοινωνία, για τη δημοκρατία, για την πρόοδο, για τη δικαιοσύνη, για τα δικαιώματα, για τους μη προνομιούχους, για τη δίκαιη ανάπτυξη, για την περιβαλλοντική προστασία, για το μέλλον της νέας γενιάς, για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα που μας αξίζει. Κοίτα θες, κοίτα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή. Θα γελάς ή θα κλαις, βράδυ και πρωί. Είμαστε εδώ. Εμείς τη δουλειά νομίζω ότι κάνουμε εμείς, κύριε Σεμπέκο. Κριτσίνιας πάμε. Έτσι λοιπόν, είναι εδώ, αυτό είναι το ευχάριστο γεγονότο της ημέρας. Είναι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μεγαλώσει, θα γίνει μεγάλη παράταξη για τους μη προνομιούχους, για τη δημοκρατία, για τους φτωχούς, για τους εργαζόμενους. Τα έλεγε εκεί μια χαρά. Όλοι αυτοί βέβαια ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη. Είδαν και απόειδαν από το πώς ήταν εδώ τόσα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, τα 4-4,5 χρόνια. Οπότε του γύρισαν την πλάτη και πήγανε στον άλλον, που δεν περίμενε κανείς ότι ο άλλος θα γίνει πρωθυπουργός, αλλά λόγω του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτού του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά ο κόσμος επέλεξε τον άλλον. Εκεί λοιπόν που έλεγε όλα αυτά τα πολύ ωραία, είπε και το εξής ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι στο δικό μας μοντέλο δεν είναι η ανάπτυξη προϋπόθεση για την αύξηση των μισθών, αλλά είναι η αύξηση των μισθών προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Το δικό σας μοντέλο, το οποίο είναι καπιταλιστικό, λέγεται καπιταλισμός, αυτό που μόλις περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν μπορεί να γίνει. Το ξέρουν και οι Πέτρες, το ξέρουν και τα νεογνά σε οποιοδήποτε μευτήριο, το ξέρει κάθε φοιτητής, πρωτοετής, τεταρτοετής, μεταπτυχιακός, προπτυχιακός, το ξέρουν όλοι, το ξέρει κάθε άνθρωπος που ζει και έχει περπατήσει στο δρόμο και δουλεύει, ζει με αυτά, έχει τις αγωνίες που έχει για την καθημερινότητά του. Δεν γίνεται έτσι. Ο καπιταλισμός δεν έχει φτιαχτεί για να δίνει πρώτα αυξήσεις και μετά να έρχεται η ανάπτυξη. Έχει φτιαχτεί για να έρχεται πρώτα η ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη, έτσι ακριβώς όπως την έχει ορίσει, με τους δικούς του δείκτες, που ξέρει πολύ καλά και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν είναι για όλους και δεν μπορεί να είναι για όλους, γιατί αν ήταν για όλους δεν θα ήταν καπιταλισμός, θα ήταν κάτι άλλο. Παρόλα αυτά όμως ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς δεν έχει καταλάβει, του άρεσε πολύ το εφιολόγημα αυτό να παίξει με την ανάπτυξη και τους μισθούς. Το είπε έτσι ωραία, χειροκρότησαν και άλλοι από κάτω. Είναι κάτι που δεν έγινε 4,5 χρόνια και δεν πρόκειται να γίνει και στα επόμενα 104,5 χρόνια. Παρόλα αυτά το λέει για να αποδείξει ότι συνεχίζουν μια χαρά όπως ήταν στα προηγούμενα χρόνια όλο αυτό και όλοι αυτοί που τόσο πολύ αγαπήσαμε. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτά τα αριστερά και τα σιριζέικα, γιατί έχουμε τις επενδύσεις, όπως είπε και ο Άδωνης στην αρχή. Πάρτε τηλέφωνο, βγάλτε τα λεφτά, θα κάνετε τώρα επενδύσεις, θα πάρετε τα λεφτά σας. Οπότε πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς θα γίνει όλο αυτό, και παίρνουμε τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για επενδύσεις, πατήστε το 1. Για ανάπτυξη, πατήστε το 2. Για Brexit, πάρτε στο Λονδίνο πατώντας την αρχή 0044. Για Εξάρχεια, πατήστε το 3. Για να μιλήσετε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πατήστε το 4. 4. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόβλημα. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη. Έχει έναν σούπερ τηλεφωνητή εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα κάνουμε και μια απόπειρα στην συνέχεια. Μπας και βρούμε κάποιον υπεύθυνο από το Μαξίμου. Δεν θέλουμε εμείς τα Υπουργεία τώρα, τα δεύτερα και τα άλλα. Θέλουμε ακριβώς το Μέγαρο Μαξίμου, από εκεί που εκπορεύεται η ιδέα και η στρατηγική του επιτελικού κράτους. Γιατί έχει κάνει και ένα επιτελικό, μια καγκελαρία έχει φτιάξει, όπως μας έλεγε πριν τις εκλογές. Οπότε θέλουμε εκεί και θα επιμείνουμε εκεί. Μέχρι να πιάσουμε καλή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου, θα ακούσουμε, γιατί το πολυνομοσχέδιο που φέρνει τώρα το φέρνει το Υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης, αλλά είναι ένα πολυνομοσχέδιο, έχει μέσα και εργασιακά θέματα. Και προφανώς καταλαβαίνει ο καθένας, εφόσον ο Βρούτσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης φέρνουν νομοσχέδιο για τα εργασιακά στη Βουλή, μάλλον πρέπει να είναι ό,τι τελειότερο, ό,τι πιο φιλεργατικό έχει έρθει ποτέ στη Βουλή. Το νομοσχέδιο αυτό είναι διυπουργικό. Έχει διάφορα πράγματα. Μπορεί να το πείτε για όποιο θέλετε. Έτσι, εγώ το υπερασπίζω ολόκληρο. Το κομμάτι του εργασιακό δηλαδή, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους. Θέλω να πω δηλαδή ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν αφορά μόνο την εργοδοσία. Το νομοσχέδιο αυτό λέει στους επιχειρηματίες: σου φτιάχνω το επιχειρηματικό περιβάλλον που θέλεις. Σου κάνω τη ζωή εύκολη. Σου κάνω μια σειρά ρυθμίσεων για να μπορείς να κάνεις τη ζωή σου εύκολη και να βγάλεις κέρδος. Όμως, εσύ που τα έχεις όλα αυτά από μένα, την ελληνική πολιτεία, θα πρέπει τώρα να πας και να αμείψεις με περισσότερα χρήματα τους εργαζομένους σου. Γιατί τι λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, τι λέμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ανάπτυξη για όλους. Δεν λέμε μόνο να πάνε καλά οι εργοδότες, θέλουν να παίρνουν και περισσότερα λεφτά οι εργαζόμενοι. Το βλέπεις αυτό, αυτή την αγωνία τη βλέπεις στο πρόσωπό τους, στη φωνή τους, στα μάτια τους, στο αποφασιστικό βλέμμα γενικότερα. Αν δεν πάρουν οι εργαζόμενοι, δεν θα δεχτούν καμία επένδυση, δεν θα δεχτούν καμία πρωτοβουλία. Θα τσακίσουν όποιον επιχειρηματία δεν δίνει πάρα πολλά στους εργαζόμενους. Το λέει, γιατί είναι ανάπτυξη για όλους, όπως είπε ο Άδωνης. Το συγκεκριμένο δε νομοσχέδιο είναι ένα φανταστικό νομοσχέδιο. Πρέπει χαρούμενοι, και απορώ πως δεν έχουν βγει ακόμα, οι εργαζόμενοι στους δρόμους να πανηγυρίζουν, να γίνει μια διαδήλωση χαράς και πανηγυριού. Ευχαρίστησης προς την κυβέρνηση που φέρνει ένα φανταστικό για τους εργαζόμενους πάντα, για τους εργαζόμενους νομοσχέδιο. Για δε τους επιχειρηματίες, ακούσατε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν θα ανεχθεί αυτή η κυβέρνηση να μην παίρνει ο εργαζόμενος το μισθό που πρέπει, να μην έχει αξιοπρεπείς συμβάσεις και να μην έχει τους όρους που πρέπει να έχει ένας αξιοπρεπής άνθρωπος στην νέα αυτή εποχή που ζούμε. Άλλωστε αυτό συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις. Ποιος δεν είναι ευχαριστημένος εργαζόμενος? Παρόλα αυτά έρχεται από πάνω να βάλει ένα κανονιστικό πλαίσιο η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Άλλος ένας λόγος να πάρουμε στο Μαξίμου να τους ευχαριστήσουμε και για το φανταστικό νομοσχέδιο. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για να ακούσετε Βίκυ Μοσχολιού, πατήστε το 1. Για να ακούσετε Νανά Μούσχουρη με Ντέμι Ρούσο στο γελεκάκι, πατήστε το 2. Για να ακούσετε Καμπάνες, πατήστε το 3. Για Εξάρχεια, πατήστε το 5. Το 2. Το γελεκάκι. Το γελεκάκι μου μπορείς, εγώ στο παραμένω. Επίκρες και με βάσανα, στο χωπό δραθισμένο. Έτσι λοιπόν, ακούσατε τι βρήκαμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλιώς θα περιμέναμε κάποιους υπεύθυνους να το σηκώσει. Θα επιμείνουμε, δεν έχει σημασία. Πώς το είπε αυτό ο Άδωνης πριν, ότι στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν στην ανάπτυξη για όλους. Ας το ακούσουμε λίγο πιο προσεκτικά. Γιατί τι λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία, τι λέμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ανάπτυξη για όλους. Ανάπτυξη για όλους. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για απλή δεξιά, πατήστε 1. Για κλασική δεξιά του 50, πατήστε 2. Για μαυραγορίτικη δεξιά, πατήστε 3. Για ακροδεξιά, πατήστε 4 και μετά κάγκελο. Για δημοκρατική διακυβέρνηση, πατήστε στα φύλλα. Αυτά τα τελευταία είναι και πολύ της μόδας αυτή την εποχή. Είναι η εποχή τους εννοώ, πατάνε συνέχεια στα φύλλα. Έχει πολύ εξειδίκευση. Δείχνει το πνεύμα του Κυριάκου, ο τηλεφωνητής στο Μέγαρο Μαξίμου. Πήραμε, πάρτε και εσείς να τα ακούσετε. Δείχνει την αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι μια συνολική αντίληψη, μια πρωτοπόρα καινοτόμα σίγουρα αντίληψη, και την εκφράσανε πάρα πολύ καλά με ποικιλία επιλογών. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πόσο μάλλον στα τηλεφωνικά κέντρα δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, νομίζω την τελευταία. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για τη χειμερινή κολεξιόν της Μαρέβας, πατήστε 1. Για γυμνές φωτογραφίες του Κυριάκου από την παραλία, πατήστε 2. Για να πατήσετε το 3, πατήστε το 3. Για να ξεκινήσει το γιο ταχύ σας, πατήστε γκάζι. Για εξάρχεια, πατήστε το 4. Για να ακούσετε ένα ποίημα, πατήστε 5. 5. Αν το μπορείς το λογικό σου να κρατάς, όταν τριγύρω όλοι τα έχουν χαμένα και θεωρούν υπέτειο εσένα. Αν να εμπιστεύεσαι μπορείς τον εαυτό σου, όταν οι πάντες αμφιβάλλουν για σένα, και όλα να συγχωρείς τη δυσπιστία τους αυτή. Το έκλεισε. Δεν άντεξε. Όχι και ποίημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον πλασάρουν όπως μπορούν. Καλά κάνουν, γιατί είναι το asset αυτής της κυβέρνησης. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο Αλέξης Τσίπρας είναι το asset της αντιπολίτευσης, ο οποίος μας ζήτησε χτες να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, όπως είπε. Και βεβαίως φαντάζομαι όλοι οι Έλληνες με πολύ μεγάλη χαρά από τώρα θέλουμε να του τη δώσουμε. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι μας δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, να το πω έτσι. Παναγία μου! Μια δεύτερη ευκαιρία που δεν προλάβαμε να αξιοποιήσουμε την περίοδο που ο Δραγασάκης είχε ονομάσει η περίοδο της βίαιης ορίμανσης. Τώρα όμως μας δίνεται μια ευκαιρία να ασχοληθούμε και με την προσπάθεια να μπορέσει να αντιστοιχηθεί ο κομματικός με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ από όλο αυτό, πέρα από τα άλλα που λέει τη δεύτερη ευκαιρία, κρατά αυτό που ο Δραγασάκης είχε πει την περίοδο της βίαιης ορίμανσης. Εννοεί το πρώτο εξάμηνο του 2015 ότι ξαφνικά, αυτό εννοεί ο Δραγασάκης, τους ήρθαν όλα εκεί μαζί, εξουσίες, κυβερνήσεις, διαπραγματεύσεις, και έκαναν όλο αυτό το κουλουβάχατο, το οποίο ο Δραγασάκης πολύ ευφυώς, και για να παίζει εκεί με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το ονόμασε περίοδος της βίαιης ορίμανσης. Τα έλεγε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Το θέμα δεν είναι ότι τα έλεγε, τα πιστεύει πάρα πολλοί κόσμος και τα πιστεύουν σίγουρα όλα τα στελέχη που ήταν εκεί, τουλάχιστον δείχνουν ότι τα πιστεύουν. Και δεν είπε μόνο αυτό, προχώρησε μετά σε αυτά που είναι πάρα πολύ ωραία όταν τα λέει ένας ηγέτης, όταν παίζει, μιλάει, χρησιμοποιεί και αναφέρεται στις αξίες που έχει ένας σχηματισμός. Να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και για τον κόσμο, να επαναπροσδιορίσουμε το τι σημαίνει ριζοσπαστικό, αριστερό, προοδευτικό στην σύγχρονη εποχή, τι σημαίνουν σήμερα οι αξίες μας, τα οράματά μας. Αν μετά από όλα αυτά τα χρόνια, αν θεωρείς αριστερός με δεκαετίες ιστορίας και αξιών, έρχεσαι τώρα να λες να επαναπροσδιορίσουμε και να αναζητήσουμε τι σημαίνουν οι αξίες μας, Κάπου έχει χαθεί τελείως η μπάλα. Δεν χρειάζεται να το πούμε πολύ δυνατά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο πραγματικός αριστερός έχει αξίες, δεν χρειάζεται να τις επαναπροσδιορίζει. Δεν χρειάζεται να εξηγεί και να ερμηνεύει σε κάθε στιγμή και σε κάθε εκλογική αλλαγή τι σημαίνουν αυτές οι αξίες. Είναι οι μόνες αξίες που δεν χρειάζονται ερμηνεία. Τις ξέρουν όλοι, ανεξαρτήτως αν είναι αριστεροί, αν δεν είναι αριστεροί, αν ψηφίζουν δεξιά, ξέρουν όλοι πολύ καλά ποιες είναι οι πραγματικές αξίες της αριστεράς και δεν θα τολμούσε κανείς να τις επαναδιαπραγματευτεί ή να συζητήσει και να αναζητήσει την σημασία τους. Προφανώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν ή δεν έχουν κατανοήσει ποια είναι η σημασία ή πέρασε ξυστά και δεν ακούμπησε η σημασία αυτών των αξιών. Πάει ο νους μας σε κάποιους που κυβέρνησαν 4,5 χρόνια. Δεν έμεινε μόνο σε αυτές τις αξίες, το πήγε και παραπέρα. Τι σημαίνουν σήμερα οι αξίες μας, τα οράματά μας, το όραμά μας να αλλάξουμε την κοινωνία, να την κάνουμε πιο δίκαιη. Τι σημαίνει σοσιαλισμός σήμερα. Χριστέ μου, τη decadence. Τι σημαίνει σοσιαλισμός σήμερα. Να δώσουμε απαντήσεις. Τι σημαίνει σοσιαλισμός σήμερα. Τι σημαίνει σοσιαλισμός σήμερα. Αυτά. Το πήγε και στο σοσιαλισμό. Μεταξύ όλων των άλλων θα αναζητήσουν και τι σημαίνει σοσιαλισμός σήμερα. Ό,τι και χθες. Ό,τι και πάντα. Αυτό σημαίνει σοσιαλισμός. Αφού δεν θες να έχεις καμία σχέση με τον σοσιαλισμό, τι κάθεσαι και τον ζαλίζεις. Υπηρέτησε εκεί τη Μέρκελ, φέρε άλλα 10 μνημόνια, κόψε από τους μικρούς, κόψε το ΕΚΑΣ, βάλε τους γνωστούς φόρους, μάλλον μη βάλεις τους γνωστούς φόρους τους εφοπλιστές, μη βάλεις τους γνωστούς φόρους τους βιομήχανους, συνέχισε όπως πολύ καλά ξέρεις. Όλα αυτά δεν είναι σοσιαλισμός. Αν κάνεις τα αντίθετα, θα το συζητούσαμε αν θα ήταν σοσιαλισμός. Κάθονται και ταλαιπωρούνται και θα κάνουν και άνοιγμα λύση στον κόσμο, να έρθουν όλοι αυτοί να συζητήσουν για το ποιες είναι οι αξίες και πώς θα επαναδιατυπώσουμε τις αξίες και τι είναι ο σοσιαλισμός τον 21ο αιώνα. Ό,τι και τον 18ο, ό,τι και τον 19ο. Να μην υπάρχουν αφεντικά, να ανήκει ο πλούτος σε όλους, να είναι μια κοινωνία δικαιοσύνης. Αυτό είναι ο σοσιαλισμός. Τότε, σήμερα και αύριο. Καμία σχέση δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά κάθονται και καμώνονται τους αριστερούς και τους σοσιαλιστές. Να δούμε πόσα χρόνια θα χάσουμε με αυτές τις παρεστήσεις. Τηλέφωνα ακροατών 2 11 10 80 8 80 στα παραπολιτικά. Μας ακούτε κάθε μέρα 1 με 2 901 90,1. Το email της εκπομπής είναι radio@parapolitika.gr. Έχουμε και Twitter και Facebook εδώ σε Ελληνοφρένεια. Επίσης έχουμε το επίσημο site της Ελληνοφρένεια που είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και αμέσως μετά ηχογραφημένους. Έχουμε και στο YouTube το Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή και έχει ένα διάλογο με όλα αυτά που ακούτε από εδώ ή και τα δικά σας συνήθως που έχετε να πείτε πάρα πολλά. Επί ασχέτων θεμάτων κυρίως και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και γόνιμο όλο αυτό που γίνεται. Στον ήχο σήμερα είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Είναι Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας και έχει έρθει η ώρα και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με το πρώτο μέρος του λαού. Ναι. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο που μιλάει. Εδώ εγώ είμαι ο κύριος που μιλάει. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην βιάζεστε τόσο πολύ να κατηγορήσετε το Μητσοτάκη, γιατί ήταν τόσο χάλια ο άλλος, που δεν ξέρω αν είναι τέλειος ο Μητσοτάκης, αλλά μπροστά στον άλλον πράγματι λάμπει. Αμηχανία. Δεν έχω να πω. Αμηχανία. Καλή επιτυχία σας έχουμε για αυτή τη χρονιά. Σκοτάδι στην ενημέρωση βλέπω. Έλα, στο διάλογο. Όντως, είχε τόσο φως και ξαφνικά έπεσε σκοτάδι πίσω. Ήδη λέω υπάρχει σκοτάδι, πάμε για σκοταδισμό. Παραδείγματος χάρη, στον Πολιόπουλο δίπλα βάλανε τον Κοτάκι. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει προοπτική. Στο Χουδαλάκι το πρωί βάλανε ένα χοντρούλι εκεί από τον Αντένα. Δεν βλέπω φως. Εσείς ξεκινήσατε από τους 100,3, πήγατε λίγο πιο εκεί στους 97,8. Τώρα έχετε πάει εκεί, εκεί που είσαστε δεν υπάρχει μετά τίποτα. Βλέπω δηλαδή εγώ να συνεχίζετε. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να διαψευστώ και βέβαια για να κλείσω, να μην βγάλετε ποτέ και σε καμία περίπτωση από κάδρο τον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι αυτός ο φταίχτης, αυτός είναι ο υπεύθυνος για όλη την κατάσταση που βιώνουμε και πληρώνουμε εμείς την ύφη, οι οποίοι δεν φταίνε. Καλή τύχη, Αποστόλε. Κάποιος πρέπει να ενημερώσει τη φίλη στη Λουκά ότι έχεις αλλάξει σταθμό. Ζή Λουκά, δεν έχω μάθει τι έχει γίνει. Έχει χαθεί, τι έγινε. Πρέπει να τη βρεις, να την ενημερώσει, να τη φέρεις την εκπομπή σου, ρε εσύ. Τώρα που διαλύεται η Χρυσή Αυγή, τι έκανε αυτή. Αποχώρησε, έμεινε μέσα, τι κάνει. Πού να ξέρουμε, ρε. Την έχουν βάλει πόσες φορές σου λέγει ότι την έχουν βάλει μέσα 70, 80, δεν ούτε και εγώ θυμάμαι. Γεια σου, Νεράιδε. Εδώ είναι Νεράιδα, καλά καταλάβατε. Ελπίζω να είμαι από τις πρώτες σου που παίρνεις αυτό το σταθμό. Είσαι από τις πρώτες μου, δεν μπορώ να πω. Από τις πρώτες μου, ναι. Το εύχομαι. Ήθελα να πήραμε όρεξη να βρίσω λίγο, γιατί είχαμε μια αναμετάδοση εδώ στην Κορινθία από κάποιο σταθμό, αλλά τελικά δεν μας έχουν πουλήσει και πάει, δεν. Πάει, είναι αυτό που λέμε το βαπόρι από την Περσία χάθηκε στην Κορινθία. Αυτό. Πού ακούγατε, από ποια συχνότητα? Εδώ βλέπω στους 102. Είναι μετά το 94,5 ήταν μια συχνότητα InfoRadio, δεν ξέρω ποιος. Για δες τώρα στο 102, στο 102 βλέπω. Θα προσπαθήσω. Μιας και το σήκωσε. Ήθελα να σου πω ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από τον τυφώνα Dorian. Έχουμε το τυφώνα Dora εδώ πέρα για... Αχ, έκτακτο λογοπαίγνιο, εξαιρετικό. Μπράβο. Ρεξούλα στην Κορινθία. Ναι. Το βαπόρευμα την Περσία δεν χάθηκε μόνο στην Κορινθία, κάπου σκόρπισε και το εμπόρευμα. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλησπέρα, ή το χειρό που είναι. Καλησπέρα τώρα, αν είναι δυνατόν τυχαίο τώρα να μιλάμε καλημέρα. Πείτε μου. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Τζένο. Δεν είναι εδώ, τι έκανε. Φεύγει παραπέντε. Τι θέλατε, κάτι να εξυπηρετήσω. Όχι, εσύ δεν νομίζω ότι θα μπορούσε. Νομίζω μπορώ. Είμαι πληρεξούσιο. Το καταλαβαίνω. Νομίζω όχι. Υπάρχει κάποιο διευθυντή, α πούμε. Διευθυντή, όχι. Είναι λίγο αυτοδιαχειριζόμενο. Ωραία. Η φάση είναι όλοι τα κάνουμε όλα. Ο καθένα έχει την ευθύνη του το μαριού του, θα λέγαμε. Το καταλαβαίνω. Γνωστή πάντω η φωνή σα. Ναι, ξέρετε, κάνουμε ραδιόφωνο, μιλάμε και στο τηλέφωνο. Και τους δημοσιογράφους και τον καιρό και την κίνηση, όλα. Αποστολή, επειδή μπήκε η πελάτησα, στο τέλος του τηλεφωνήματος θα βάλει την τελευταία τάκα του Ζουράρη. Λοιπόν, κορίτσια, υπάρχει μια φωτογραφία του Τσολιά στον Πειραιά στις τάσεις, ο οποίος βέβαια είναι ωραίος. Αν το δείτε όμως από κοντά, είναι. Βάλε Ζουράρη, φιλιά. Καύλα. Α. Ναι, γεια σας. Γεια σας, ναι, γεια. Τι κάνουμε? Καλά, δεν μπορώ να πω. Τι θέλετε? Τίποτα δεν θέλω. Σήμερα με πήρε η κόρη μου τηλέφωνο. Είχα ένα αγιασμό. Για πες πώς πήγε. Πάει παιδικό. Είδε τον άλλο εκεί με τα φουστάνια και τα μουσια, τον τρικωτό και τρόμαξε. Δεν μ' αρέσει λέει πως τρακουτάει αυτός και δεν μ' αρέσει πως μυρίζει. Όπου φύγει. Δεν πας κοντά, είναι αυτό. Αν πας κοντά σε παπά, του φιλήσει κανένα χέρι και αυτά, η μυρωδιά όλη είναι σαν να ανοίγει πάνω μωρού που έχει φάει κολοκύθι. Κάπως έτσι, ναι. Όσοι έχουν παιδιά θα καταλάβουν. Πήρε από τη γιαγιά ο εικονός. Αγόρια τελικά. Μακριά από παπ, ναι. Α. Μακριά από παπάδες. Δεν είναι κακό. Χθες άκουσα τη φωνή μου. Πού την άκουσες? Στο ράδιο, στον αέρα. Πώς σου φάνηκε, άρεσε? Ναι, μάλιστα. Καλής. Από πού τηλεφωνείς, είπες? Καστοριά. Καστοριά, στην Καστοριά, ναι. Δεν ξέρω αν μας ακούτε στην Καστοριά, λυπάμαι. Α, μας ακούτε, Καστοριά 91,5. Σας ακούμε, φυσικά, όπου σας ακούω. Όμως το είσαι, Ναι, Μαρία, εγώ είμαι. Πολύ πιο ωραία φωνή από το τηλέφωνο. Από κοντά να δεις. Στρατιώτης Μπαλούρδος Παναγιώτης, οδηγός μηχανικού 70η εκτίεσο. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω κύριε Λοχαγή, ότι ετούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια. Και από πότε έγινες αγρότης, Μπαλούρδο? Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγή. Το βλέπω. Πολλοί φεύγουν τώρα τελευταία, πολλές αναχωρήσεις έχουμε. Την προηγούμενη Δευτέρα, τέτοια ώρα λέγαμε για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Όλο το Σαββατοκύριακο συζητάμε για τον Τάκη Σπυριδάκη. Εδώ, από τη Λούφα και Παραλλαγή. Μας έδωσε και το όνομα Μπαλούρδος και αυτό είναι πάρα πολύ. Μάλλον εμείς το πήραμε, δεν μας το έδωσε. Το έχουμε δανειστεί για το δικό μας Μπατσούλη, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος και κάθε μέρα τέτοια ώρα ακούμε τους τίτλους των ειδήσεων. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Τις γνωστές παπάτζες του ανακοίνωσε για άλλη μία φορά από τη Θεσσαλονίκη ο αποτυχημένος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Γεμίζοντας με ψέματα τον ελληνικό λαό, κάτι που δεν θα έκανε ποτέ ο νυν αξιότιμος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μόνο αλήθειες λέγει. Επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ο αποτυχημένος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επειδή επιμένει να λέει ότι το μετρό Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει να λειτουργεί από του χρόνου, ενώ όλοι οι Θεσσαλονικείς εμπιστεύονται το σημερινό πρωθυπουργό που θα το ξεκινήσει σε 3 χρόνια αφού πρώτα γυαλίσει τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλ. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο αποτυχημένος Τσίπρας ανακοίνωσε και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι άξια αναφοράς. Πορεία έκαναν στο κέντρο της Αθήνας οι αναρχοάπλητοι των εξαρχείων με αιτήματα κατά της αστυνομίας και της κυβέρνησής μας. Την πορεία καταδίκασε ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης και κάθε συνετός νοικοκυρέος. Ο Θεός μας φύλαξε και δεν είχαμε καμία δυνατή φωτιά γύρω από την Αθήνα το Σαββατοκύριακο με τον κολό αέρα που έπνεε. Μόνες σοβαρές απώλειες, 34 μπουγάδες που τις πήρε και τις σήκωσε. Και το λουτράκι, αλλά δεν βαριέσαι, σε λίγο καιρό θα έχουμε καζίνο στο Ελληνικό. Καιρός. Φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Αυτές ήταν ειδήσεις, τίτλοι των ειδήσεων για την ακρίβεια. Αυτό το δελτίο έχουμε αποφασίσει εμείς να ακούμε εδώ, της ελληνικής αστυνομίας. Έχει μια ειδική οπτική, ιδιαίτερη μάλλον οπτική για τα θέματα, που πολύ μας ταιριάζει. Οπότε θα ενημερωνόμαστε από αυτό το δελτίο καθημερινά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πέμπτη είμαστε με τον άλλον, Παρασκευή δεν έχουμε, γιατί ο δημοσιογράφος Ματ Μπαλούρδος έχει να κάνει άλλες δουλειές. Πολλές δουλειές έχει να κάνει και ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος. Σήμερα μόνο, σήμερα. Θα ακούσουμε πώς πέρασε τη μέρα του. Μαζί μας ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκω, να ευχηθώ καλή σεζόν. Πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος, όπως είπα και θα ξέρετε βεβαίως, είναι Υπουργός Εσωτερικών και συνεστενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Αλλά πριν από αυτά, του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριο Τσίπρα, δεν έχω υπάρξει ποτέ. Πέρα από το Σαρδάμ του Τάκη Χατζή, σε δύο κανάλια βγήκε το πρωί. Καπανότα, πρώτα πήγε στον Παπαδάκη στον Αντένα, αμέσως μετά πήγε στο Χατζή στον Αλφα και τη Λιδαμπόλα. Και στο ενδιάμεσο είχε βγει και σε ένα ραδιόφωνο, νομίζω στο πρώτο θέμα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά μόνο το πρωί. Υπουργείο δεν πάτησε δηλαδή. Έτσι όπως το βλέπω, καλύτερα να μην πατάνε υπουργοί στα υπουργεία, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, πια όλα αυτά τα χρόνια, κάποτε που πατούσανε, είδαμε και ποια Ελλάδα φτιάξανε, γιατί αντίστοιχο κλίμα επικρατούσε και τα προηγούμενα χρόνια. Γυρίζουμε στον Αλέξη Τσίπρα, στη συνέντευξη που έδωσε χτες και στα συμπεράσματα που έχει βγάλει και μάλιστα γίνεται και υποστηρικτής απόψεων. Έχει βγάλει μια εμπειρία από την τετράχρονη σχεδόν και παραπάνω θητεία του στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πολιτική, και μιλάει για το ρόλο της επικοινωνίας και για τις προσδοκίες που καλλιεργεί ο κόσμος. Διότι η πραγματικότητα και η καθημερινότητα των πολιτών δεν μπορεί πάντα να διαμορφώνεται με επικοινωνιακούς όρους. Συνεπώς, εγώ από την εμπειρία μου θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να μπορείς να υπόσχεσαι αυτά τα οποία μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα, παρά να δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες. Ο ένας από τους 10 φόρνους που γκρεμίστηκαν όταν ακούνε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι καλύτερα να λες αυτά που μπορείς να κάνεις και όχι να δημιουργείς προσδοκίες. Ποιος το είπε αυτό? Ο άνθρωπος που μόνο προσδοκίες, μόνο κοπανιστό αέρα έπαιξε, δημιούργησε, πλάσαρε, ειδικά το πρώτο εξάμηνο του 15, αλλά και μετά στην συνέχεια μέχρι και την τελευταία μέρα. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε δώρο Χριστουγέννων 3 μέρες πριν τις εκλογές. 2 μέρες πριν τις εκλογές. Την Παρασκευή, νομίζω, οι συνταξιούχοι έπαιρναν το περίφημο δώρο Χριστουγέννων, που δεν ήτανε. Και δεν είναι ο άνθρωπος που θα παίξει με όλα αυτά και με τις προσδοκίες του λαού και μιλάει για το ρόλο της επικοινωνίας. Και βέβαια, όταν τα έλεγε αυτά, του ήρθε στο νου και του ιδίου το περίφημο 15. Θα μου πείτε κι εσείς το ίδιο δεν κάνατε το 2015. Προλαβαίνω την αντερώτησή σας. Θα σας πω ότι η διαφορά είναι ότι εμείς το 2015. Υποσχεθήκαμε να διεκδικήσουμε αυτόν τον άλλο δρόμο μέχρι τέλους. Και αυτό δεν ήταν ψέμα. Ήταν μια υπόσχεση την οποία την τηρήσαμε μέχρι τέλους. Μπορεί και το παραδεχτήκαμε να είχαμε σε πολλά την αυταπάτη, όμως δεν διακινήσαμε μια συνειδητή πολιτική απάτη. Δεν διακινήσαμε μια συνειδητή πολιτική απάτη, όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης όλο το προηγούμενο διάστημα. Μόνος τα λέει, μόνος τα πιστεύει. Ξέρουμε όλοι αν ήταν αυταπάτη. Δεν δικαιολογούνται αυταπάτες σε τέτοια επίπεδα. Αυταπάτη δεν είχε κανένας νουνεχής άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο, κανένας συνετός άνθρωπος. Ήξερε ότι όλο αυτό είναι μια παπάντζα, μια κοροϊδία. Την είχε ανάγκη ο κόσμος να την ακούσει. Πολλοί το πίστευαν, τον ψήφισαν και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα είδαμε 4 χρόνια και τα είδαμε και πώς κατέληξαν. Θα ακούσουμε τώρα ένα παράδειγμα πώς ένας γνήσιος αριστερός κάνει αυτοκριτική, βάζει λέξεις στη σειρά χωρίς να λέει απολύτως τίποτα. Ρωτάνε όμως πολύ, δηλαδή τα κάνατε όλα καλά? Θέλω να είμαι ευθύς απέναντί σας. Όχι, δεν τα κάναμε όλα καλά. Μακριά από μας η λογική της αυταρέσκειας, της αυτάρκειας και του ναρκισισμού. Φυσικά και κάναμε λάθη. Φυσικά υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα, ταχύτερα και πιο αποφασιστικά. Εδώ είπε ότι ναι, έχουμε κάνει λάθη, χωρίς όμως να αναφέρει κανένα από αυτά τα λάθη. Οπότε είναι η κλασική φρασιολογία. Τα κάναμε καλά, και πάντα αυτή η φρασιολογία είναι με ερωτήσεις απαντήσεις. Όχι, δεν τα κάναμε καλά. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Πώς δεν είπε και το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν είχαμε αυταρέσκεια, κάναμε λάθη, ναι. Είναι το να λες και καλά ότι κάνεις αυτοκριτική, χωρίς στην ουσία να έχεις πει τίποτα απολύτως για όλα αυτά που έχεις διαπράξει, αιτίες τις οποίες ο κόσμος καταψήφισε, και δεν θα μπορούσε και δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αν κάνει έντονη αυτοκριτική, ο πρώτος πρέπει να πετάξει έξω από αυτό το κόμμα, είναι ο ίδιος το εαυτός. Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει, ευτυχώς λέμε εμείς εδώ, δυστυχώς ίσως για την κοινωνία, αλλά είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχει αυτού του τύπου η αριστερά και να λέει αυτά που λέει. Αυτή είναι η δική μας άποψη για την αυτοκριτική που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Ευτυχώς διαφωνεί μαζί μας η κυρία Χτσιόγλου. Την ομιλία του ο Πρωθυπουργός έκανε και αυτοκριτική. Νομίζω ήταν κάτι που το περίμενε ο κόσμος. Ενώ συνολικά ο κόσμος, όχι μόνο ο κόσμος που μας ψήφισε, το περίμενε να ακούσει και κάποια βασικά σημεία αυτοκριτικής, και νομίζω πως ήταν ουσιαστική αυτοκριτική, δεν ήταν επιφανειακή. Αυτό. Αφού είναι ευχαριστημένη η Εύβοια Χτσιόγλου, όλα τα άλλα μας περισσεύουν. Τη βλέπει ως πολύ ουσιαστική αυτή την αυτοκριτική. Δεν ήταν επιφανειακή. Άρα πολύ ευχαριστημένοι πάνε, συνεχίζουν τον δρόμο τους. Αφού έκαναν και κάποια λάθη, τα έκαναν και καλά. Δεν ήταν όλα καλά, θα μπορούσαν και καλύτερα. Αυτό. Το έχουν στο νου τους. Παρακαταθήκη, οδηγός και προχωράνε παρακάτω. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία με τις εσωκομματικές διαδικασίες, κυρίως της αριστεράς, αυτού του τύπου πάντα της αριστεράς. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Παραπολιτικά. Παραπολιτικά λέγεται, παρακαλώ. Τι είναι τώρα, τι εκπομπή είναι αυτή? Τώρα παίζει το Ελληνοφρένεια, καινούργια εκπομπή εδώ πέρα στο σταθμό, το καμάρι μας, η Ελληνοφρένεια εδώ. Α, και τι ώρα τελειώνει? Γιατί θέλετε να τελειώσει? Ρωτάω, να ξέρω. Α, δύο τελειώνει, γιατί δεν σας αρέσει? Τώρα τα ακούω, πρώτη φορά τα ακούω, γι' αυτό. Είναι εξαιρετική εκπομπή, δώστε της μια ευκαιρία. Τι ψηφίσατε? Έγινε. Πώς και βρεθήκατε άντρα στο τηλέφωνο? Ήταν σεξιστικό τόσα χρόνια που είχαμε γυναίκες και το σπάσαμε λίγο. Δεν πειράζει. Α, δεν πειράζει. Τι ψηφίσατε εσείς? Μια ακροάτρια. Όλα τα κορίτσια είναι καλά. Τα κορίτσια είναι καλά, αλλά ξενυχτάνε μόνο οι δυο. Ξέρετε. Και τα αγοράκια πίνουν μπάφους και παίζουν προ. Έτσι κάνω και εγώ. Να κάνω μια ερώτηση, τι ψηφίσατε? Δεν λένε αυτό τι ψηφίζω. Λέω για να καταλάβω αν θα σας αρέσει η εκπομπή ή όχι. Στον Πειραιά ψήφισα Μόραλη. Και τη δικιά σας την Αντριάννα Μπάμπαλη. Α, όχι. Ζαρακίδη. Τέλος πάντων. Ναι. Στην κεντρική πολιτική σκηνή λίγο Κυριάκο, δεν ρίξατε? Τι είσαι εκεί πέρα τώρα, μπορεί να μου πει καινούριο, είσαι πρώτη φορά σε ακούω. Είμαι καινούριο, αλλά επειδή δεν σας έχω ξανακούσει, λίγο να καταναγνωριστούμε θέλω. Να γνωριστούμε. Εγώ α πούμε ψήφισα Βαρουφάκη. Το λέω, να. Μπράβο, γεια σου παιδί μου, γεια σου, να είσαι καλά. Δεν γνωριστήκαμε καλά, γεια σας. Όπα, μα τι επαναπατρισμός είναι αυτός? Δικός μας επαναπατρισμός. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ από την Κομουνδούρου. Στην ακρόαση της Ελληνοφρένειας. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, έλα μου στον τόπο σου. Ήρθατε. Με είπατε μου. Ναι. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Αλλά πόσο χρονών? Γερασμένο τώρα, μεγάλο, μπριζόλα. Μάλιστα. Πρώτη φορά αριστερά. Πήρα να μάθω πώς είναι η πρώτη φορά αριστερά. Και αυτό αριστερά θα το πούμε. Τώρα θα μου πεις, το προηγούμενο που λεγόταν αριστερά είχε μεγάλη διαφορά. Δεν είχε μεγάλη διαφορά. Απλά είναι λίγο πιο νεοφιλελέ τώρα. Νεοφιλελέ. Πιο ακροδεξιό, ναι, οκ. Okay. Έχω πάρει για να μου επαναπροσανατολίσετε την πολιτική μου πηξίδα. Θέλω να πάρω λίγη γνώση αυτή τη στιγμή. Ένα προσανατολισμό. Πού πάει το τραγούδι τώρα που λέει τρελαίνει την πηξίδα μου. Και δείχνει όπου πας. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ άμα αγαπάς. Μπράβο. Τώρα μιλάω σωστά, μωρή, παλιόγρια και εσύ. Εγώ δεν το έπαιξα, Τζόβενο. Λοιπόν, για πες μου τώρα, πού βρισκόμαστε? Επιστροφή στην κανονικότητα. Ότι ήμασταν κάποτε κανονικοί, αυτό δεν καταλαβαίνω. Και επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Ήταν κανονικά όλα αυτά που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια και λείπαμε? Και τώρα επιστρέψαμε. Άμα είναι αυτό κανονικότητα, δεν το θέλουμε. Καλύτερα στο ακανόνιστο, το άλλο. Όχι, μαλακίες λέω. Όχι, καλύτερα στο ακανόνιστο. Α, όχι, εντάξει. Και το άλλο δεν αντεχόταν. Τώρα, συγγνώμη. Ούτε το άλλο δεν αντεχόταν. Τώρα δηλαδή αυτό αντέχετε? Εννοώ, ρε παιδί μου. Δεν το άντεξε ο λαός. Εμείς όλοι άλλοι το θέλαμε. Θυμάστε το περιστατικό με την Αυσιόγλου που πήγε το πάμε μέσα και χτύπαγε πάνω στο γραφείο το χέρι? Ναι, ναι. Θα πάνε και στο Βρούτσι τώρα? Δεν θα πάνε, πιστεύεις? Για να δούμε. Έχουν πάει και έχουν ξαναπάει. Να το δω και να μην το πιστέψω. Έλα, στο διάλογο, δεν το έχεις ξαναδεί για να μην το πιστέψεις. Εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ, φίλε μου. Εγώ είμαι, ναι, με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Α, ακόμα? Γιατί όχι, γιατί μα τώρα ξεκινάει ο Αλέξης ο Τσίπρας, τώρα αναγνωρίζεται. Τώρα θα γίνει άγαλμα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ ήσουν πάντα μνημονιακός ή με τον Τσίπρα έγινες μνημονιακός? Εγώ, κοίταξε να δεις. Υποστήριζες πάντα τις Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά? μαγαζιά ή τώρα με τον Τσίπρα λίγο σου καλάρεσε. Ναι, εγώ ήθελα να σου πω μόνο το γεγονός αυτό με την Αξιόγλου που πήγε ο. Ναι, ναι, μου το πες. Πάμε και ένα άλλο ακόμα. Τώρα θα ξανακατεβείτε στους δρόμους ή θα σας φτύνουν ακόμα και τα πεζοδρόμια. Κοίταξε να δεις. Οι ευκαιρίες είναι λιγοστές. Στην κάλπη γίνεται. Στην κάλπη, αλίμον. Αν έχει κάτι γίνει, οποιαδήποτε θηλιά μέσα από την κάλπη βγαίνει. Μπράβο, φίλε μου, να είσαι καλά. Όσο και να κατεβαίνετε στους δρόμους, δεν πρόκειται να πετύχετε τίποτα. Ναι, καλέ, τι τους θες στους δρόμους. Καλύτερα σπίτια ο καθένας μόνος του. Διαιρεμένοι πάντα καλύτερα. Τα έχουμε ζήσει αυτά από παλιά. Μία ευκαιρία έχει ο κόσμος και την έχασε. Πάμε ξανά από την αρχή στο 10 και να φτάσουμε στο 12 τώρα. Τώρα με τα εργασιακά τώρα θα σας δω εγώ εδώ πέρα. Για να δούμε. Εσείς τώρα να βγείτε στους δρόμους να διεκδικήσετε τώρα που είστε πολλοί. Στο βρούτσι να χτυπήσει το χέρι αυτός ο ψηλός. Η υποδόση είναι μόνιμη. Φίλε, το μεροκάματο θα το πάρεις και μία φορά να το πεις. Δεν χρειάζεται να το λες τρεις φορές. Έχεις κάνει ποτέ έρωτα? Όχι. Όχι, μα τότε δεν γίνεται. Αν δεν έχεις κάνει έρωτα, είναι δυνατό να παίξει μια ερωτική σκηνή που θα σε δει χιλιάδες κόσμος? Θα καταλάβουν όλοι ότι σε ψεύτηκε. Προσπάθησε τώρα με το άγγιγμα του χεριού μου να νιώσεις να διαπερνάει κάτι το σώμα σου σαν ερωτική ανατριχίλα. Παναγιώτη, φοβάμαι. Τι φοβάσαι, κούκλα μου? Κολλήσουμε καμιά ασθένεια. Δεν κολλάει τρέλα, μανάρι μου. Επίσης μια εμβληματική ατάκα από τον Τάκη Σπυριδάκη από τις ωραίες ταινίες του πρόσφατου, να, σχετικά κινηματογράφου. Θα ακούσουμε τώρα ανάλυση γεωστρατηγική για το τι ακριβώς συμβαίνει στη Συρία από τον πολιτή των Τελοπών. Παρακαλώ. Μιλάμε καταρχάς για τους πρόσφυγες. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Οι πρόσφυγες είναι πρόσφυγες. Η Συρία τι είναι. Τελείωσε ο πόλεμος στη Συρία, από ό,τι ξέρω. Τελείωσε ο πόλεμος στη Συρία. Που βλέπω εγώ βίντεο από τη Λατάκια που περνάνε ωραία, κάνουν μπάνιο. Είναι ωραία Συρία. Μην νομίζεις, δεν είναι τόσο άσχημα. Έτσι, μην την κάνουμε τη Συρία εμπόλεμη ζώνη. Ότι θέλει να πει εδώ ο Βελόπουλος ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία. Άρα, γιατί μας έρχονται οι πρόσφυγες? Γιατί όλοι ξέρουμε με το που τελειώνει ένας πόλεμος την επόμενη μέρα. Είναι όλα τόσο όμορφα, τόσο παραδεισένια. Δεν θέλει κανείς να φύγει από μια πόλεμη βομβαρδισμένη επί 6 χρόνια περιοχή. Θέλει να κάτσει εκεί. Αυτονόητα πράγματα τα οποία αναζητούνται από τον πολιτή του Τελοπών. Ποιος τα αναζητά δηλαδή? Κανείς, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο κύριος Βρούτσης είναι υπουργός εργασίας και φέρνει και αυτός μαζί με τον Άδωνη το περίφημο φανταστικό νομοσχέδιο που ακούσαμε νωρίτερα. Ο χαρακτηρισμός που μπορεί να δώσει ο Ήπιος είναι ότι είναι μια αμηχανία, γιατί φέρνει η Νέα Δημοκρατία εργασιακό νομοσχέδιο και δεν κουνιέται φύλλο. Γιατί όχι μόνο δεν επαληθεύονται αυτά τα οποία λένε, αλλά έρχεται και ισχυροποιεί τη θέση του εργαζόμενου μέσα στην αγορά εργασίας. Μπράβο! Δεν κουνιέται φύλλο. Το λέει με πολύ μεγάλη χαρά, το πιστεύει προφανώς. Θα δούμε πώς θα πάει και νιώθηκε υπερήφανος που φέρνει ένα νομοσχέδιο που δεν, για το οποίο δεν κουνιέται φίλο. Και για το τέλος πριν ακούσουμε το τελευταίο μέρος του λαού, ένα ωραίο σαρδάμ που έκανε χτες ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα η ίδια η ζωή και φυσικά η κυβέρνηση που έχει την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων και ο Πρωθυπουργός θα διαμορφώσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να δούμε αν οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα ή στο τέλος της δεκαετίας. Αυτό δεν μπορεί να σου το απαντήσει κανείς τη μέρα τη σημερινή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείξει η τετραετία, δεν είπα. Της τετραετίας. Δεκαετίας είπες, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Λεπτομέρεια τώρα μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, που ο μήνος έχει 16 του μηνός Σεπτεμβρίου, το τρίτο μέρος του λαού. Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Μας πάει στο μαγκαζίνο η Ανδριάνα Ζαραγγέλη. Θα μας πει τι έχει γίνει, τα νέα, τι έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στη 1 και 5. Γεια σας. Λέγεται. Παραπολιτικά πήρα, τι πήρα τώρα? Παραπολιτικά, παρακαλώ. Πήρα λιμνοφρένεια, πρώτη φορά παίρνω το ρεπτογιά. Δεν πειράζει, πόνεσαι? Μπράβο, εσύ, Μουστόλη, φύγατε και πήγατε εδώ και τώρα σας ξαναβρήκα όμως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου τώρα, δεν θέλω να με βγάλεις στον αέρα, σου δω μια πληροφορία για να το παίξεις. Όπα, για βάλε κουκούλα και λέγε. Βάζω και λέω. Σήμερα στις 12 με 1, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος που μιλάει, δεν θυμάμαι, δεν συγκρατώ. Για γεωπολιτικά που μιλάει. Σοβαρός στην ΕΡΤ, μπράβο. Ο πολιτεύτηκε η Γεστίνη ή δεν θυμάμαι κάποιο άλλο. Ωστόσο, είπε κάτι απαράδεκτο που θεωρώ. Βάλτε το, δεν ξέρω εσεί που έχετε τα μέσα. Λέει ότι η δεκαετία του 50 γενικά στην Ελλάδα κάνουμε άψογε δημοκρατικέ εκλογέ. Τι εκλογέ του 50 ήταν άψογε, εκτό βέβαια από το γεγονό ότι δεν έπαιρνε μέρο στο ΚΚ. Έλα, οι εκλογέ ήταν άψογε. Οι εκλογέ ήταν τώρα, δεν ακολουθήσουμε σε μια λεπτομέρεια. ΕΡΤ ακού. ΕΡΤ τη Νέα Δημοκρατία ακού. Του Κούλη, τη Νέα Εποχή. Τι θε. Ακριβώ αυτό θέλω πω σιγά σιγά πω η ΕΡΤ το γυρνάει, ρε παιδί μου, από τη μια την άλλη. Βάλε όμω είναι καταπληκτικό και τον είχα και για αυτό. Αυτή είναι η δουλειά τη ΕΡΤ. Να το γυρνάει από τη μια στιγμή στην άλλη. Το κατάφερε με ξεχωριστή επιτυχία ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δημοκρατία από εκεί που το έχει αφήσει πριν το ξανασυνεχίζει. Λοιπόν, βάλει το ηχητικό για να με έκανε εντύπωση και λέω, ρε παιδί, θα ξαναγράψω. Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα σχεδόν. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα τον Αποστόλη. Ο Αποστόλης είμαι. Ποιος είναι? Να σου πω. Είμαι μια κροατέρα σας. Λοιπόν, άκου να σου πω. Καταρχήν, στην καινούργια σας στέγη να είστε, να πάνε όλα καλά. Καλώς είναι σας. Να είστε χαρούμενοι και να μας κάνετε και εμάς χαρούμενους. Ένα. Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς μόνο, έτσι. Τέλος πάντων. Για πάμε. Θέλω να σχολιάσω το τηλεφώνημα ενός ανθρώπου χθεσινού που είπε ότι ρίξατε τον Τσίπρα, κάτι κάνατε. Απορώ, έχετε τόση δύναμη που μπορείτε να ανεβοκατεβάσετε κυβερνήσεις. Γιατί όχι, εμείς και ο Captain Planet. Ναι. Γη, φωτιά, αέρας, νερό. Μα είναι τόσο ηλίθιος ο κόσμος, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Αυτό είναι το ίδιο χωρίς ερώτηση, με κατάφαση. Μα είναι τόσο ηλίθιος ο κόσμος. Ναι. Μια μερίδα δηλαδή, όχι. Συμφωνώ. Ή τόσο καλοπληρωμένο κάποιο. Δεν διαφωνώ, αλλά είδε και ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιότητα τελικά. Αυτό υπάρχει, δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Διαφορία. Είναι άσωτη η ηλικιότητα, είναι άσωτη. Εσείς να κάνω μια ερώτηση. Μας ακούτε, είστε καινούργια Κροάτρια? Όχι, χρόνια ιστορία σας ακούω. Α, γιατί πρώτη φορά σας ακούω, γι' αυτό. Σπάνια, κάθε. 5-6 χρόνια παίρνω. Ωραία, τώρα θα μας ακούτε από τα παραπολιτικά. Βεβαίως, τα έχω βάλει τα παραπολιτικά εδώ και μία εβδομάδα, διότι εγώ σας ακούω από επαρχία και τα έχω βάλει και σας περιμένω. Από πού τηλεφωνείτε? Αποκρίτη, από Ηράκλειο. Ηράκλειο, νομίζω στο Ηράκλειο βλέπω πιάνει στο 95,8. Όχι, παιδιά, εγώ σας ακούω από το ίντερνετ. Μπα, πώς χρονών είσαι καλέ? Η Ακρόπολη είναι πολύ μεγάλη. Είναι. Έχεις άλλα 10-20, ξέρω. Οπότε τι να σου πω. Πάντως χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Άντε να είσαι καλά, χάρηκα κι εγώ. Να είστε καλά και όλα καλά να πάνε. Τα φιλιά μου στα λιοντάρια εκεί στην πλατεία. Εντάξει. Αγόρι μου, σε βρήκα, τι κάνει? Ποιος είναι? Από Νέα Ιωνία, από το Μάντσεστερ της Ελλάδας. Το Μάντσεστερ? Ναι. Καλά, είπαμε να λέμε καμιά μαλακία τώρα, ήρεμα κι εσύ. Τα εργοστάσια είναι το σήμα κατά τεθέν του Μάντσεστερ και της Νέας Ιωνίας που έχει βάλει το πάσο στο σήμα του. Δηλαδή το γράφουμε επίσημα στα βιβλία. Δηλαδή έχει το Μάντσεστερ και η Νέα Ιωνία τα ίδια εργοστάσια, ξέρω εγώ. Ναι, αγόρι μου, γιατί είναι η φαντουργία. Και το Μάντσεστερ και η Νέα Ιωνία είχαν την φαντουργία. Το Λίβερπουλ έχει την γροθιά. Α, γι' αυτό είστε Μάντσεστερ εσείς. Βέβαια. Το Λίβερπουλ έχει το Λονδίνο έχει τα δύο σφυριά η εργατική. Το Λονδίνο έχει ποντίκια, να αφήσει το Λονδίνο κάτω. Λοιπόν, το Λονδίνο η εργατική τάξη έχει τα δύο σφυριά σαν τη West Ham. Λοιπόν, άλλο ήθελα να σου πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, συγχαρητήρια για αυτά που λέτε στο σταθμό που τα λέτε. Εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί και όλα τα σιριζόσκυλα, τα κομματόσκυλα που δεν έχουν δουλέψει ποτέ, τα τρολάκια, οι έμισοι μέσα του σταθμού του δεν έχουν κανένα δικαίωμα να σα κρίνουν. Εσείς όπου και να πάτε λέτε την άποψή σα και μπράβο σα. Δεν με ενδιαφέρει σε ποιο κανάλι τα λέτε, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι λέτε. Thank you.